3999. Z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 lipca, na zegarze 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Wagnerowcy są na Białorusi po to, żeby tworzyć kryzysy skierowane przeciwko Polsce, mówi wicepremier Jarosław Kaczyński. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 6 osób w związku z wyłudzeniem dotacji i pożyczek dla firm. Weekend w Tatrach pod znakiem silnego deszczu i gwałtownych burz. Toprowcy ostrzegają turystów. Na granicy polsko-białoruskiej mamy do czynienia z nową, gorszą sytuacją niż dotychczas, mówi wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 i programu pierwszego podkreślił, że obecność rosyjskich najemników z grupy Wagnera na Białorusi może oznaczać nasilenie wojny hybrydowej. Oczywiście nie są tam dla zabawy. Są tam po to, żeby tworzyć różnego rodzaju kryzysy, no przede wszystkim skierowane przeciwko Polsce. Jak one będą wyglądały? Czy to będzie kontynuacja wojny hybrydowej, tylko w ostrzejszym wydaniu, czy jeszcze coś gorszego? Tego w tej chwili nie wiemy. Jak dodał Jarosław Kaczyński, różne źródła wskazują na to, że na Białoruś trafiło około 10 tysięcy najemników. Litwa wraz z Polską rozważa wspólne zamknięcie granicy z Białorusią. Mówił dziś z kolei litewski wiceminister spraw wewnętrznych Arnoldas Abramavičius. Wczoraj szefowa MSW Litwy Agnė Bilotaitė oświadczyła, że Straż Graniczna została zobowiązana do ścisłego monitorowania sytuacji. Arnoldas Abramavičius powiedział, że granica miałaby zostać zamknięta w przypadku poważnych incydentów z udziałem najemników z grupy Wagnera. Rozważania dotyczące tej sprawy są jak najbardziej prawdopodobne, mówił wiceminister podczas konferencji prasowej, przypominając, że przedstawiciele polskiego rządu odwiedzili wczoraj polsko-białoruskie pogranicze, gdzie dokonali oceny sytuacji. Zidentyfikowali około 1200 najemników, którzy znajdują się na białoruskim terytorium. Mówił Abramavičius. Zdecydowana większość z nich przebywa na poligonie w Osipowiczach. Kilkudziesięciu najemników znajduje się też w okolicach Brześcia. W przekonaniu wiceszefa litewskiego MSW Wagnerowcy nie stanowią militarnego zagrożenia dla Polski, ale nie da się wykluczyć możliwości przeprowadzenia przez nich prowokacji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. 6 osób zatrzymanych przez agentów CBA na Śląsku w związku z wyłudzeniem dotacji i pożyczek dla firm na ponad 12 milionów złotych. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Do zatrzymań doszło na terenie województwa śląskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego oraz zachodniopomorskiego. Przestępczy proceder miał polegać na wyłudzeniu dotacji i pożyczek na zakup urządzeń, linii produkcyjnych, a także usług i nowoczesnych technologii związanych z produkcją biomasy. Transakcje te były finansowane ze środków unijnych. Wszyscy zatrzymani to osoby zarządzające firmami, które brały udział w procederze. Firmy wystawiały faktury VAT oraz inne dokumenty, które poświadczały fikcyjne wykonanie usług i dostawę towarów. W ten sposób z dotacji i pożyczek wyłudzono ponad 12 milionów złotych. Wszyscy usłyszeli już zarzuty, dwóch podejrzanych trafiło do aresztu, pozostali natomiast zostali objęci dozorem policji i poręczeniem majątkowym. Zabezpieczono także mienie podejrzanych o wartości ponad 3 milionów złotych. Informację zebrała Joanna Opas. Weekend w Tatrach zapowiada się deszczowo i burzowo. Warunki do pieszych wędrówek będą trudne, ostrzegają toprowcy. Najnowsze prognozy przewidują silny deszcz, a popołudniami gwałtowne burze. Pogoda w samym Zakopanem pokazuje, czego można spodziewać się na tatrzańskich szlakach, mówi dyżurny ratownik TOPR Jan Gąsienica-Roy. No jak w Zakopanem deszcz, to i w Tatrach deszcz. Generalnie ten weekend nie zapowiada się jakoś fantastycznie. Ma być burzowo, mają być codziennie opady. W górach nareszcie nastało lato, bo zeszły tydzień to jeszcze było ochłodzenie. Wysoko tam w górnych partiach, zupełnie w górnych partiach szczytowych, powyżej 2-300 spadł śnieg. Ale już to zeszło, już te temperatury są wyższe, no ale pogoda jest kapryśna i taka w kratkę. No, nie będzie to taki weekend, jakiego byśmy sobie życzyli. Ratownicy TOPR apelują do turystów o rozsądek i rozwagę. Należy jak najwcześniej wychodzić na szlaki, tak aby po południu, gdy najczęściej zdarzają się burze, być już po wycieczce. Na koniec drastyczne podwyżki cen usług turystycznych we Włoszech. Kilkakrotnie przekraczają wartości inflacji, wynika z danych włoskiego Instytutu Badań Rynkowych Demoskopika. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. We Włoszech w ciągu ostatnich 12 miesięcy inflacja wyniosła niecałe 6,5%. Natomiast ceny przelotów na liniach krajowych wzrosły o 30%, a na liniach międzynarodowych o ponad 20%.

To jedna z wielu sytuacji, które miały miejsce w ostatnim czasie. Słowa takie jak bomba czy granat nie mogą być traktowane jako żarty przez naszych funkcjonariuszy, bo bezpieczeństwo pasażerów i portu lotniczego, również lotniska, jest naszym najwyższym priorytetem, a takie incydenty mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. A jaka była reakcja służb na informację mężczyzny? W tym przypadku zostały wezwane służby pirotechniczne. Nasi funkcjonariusze sprawdzili bagaż. Podróżny na widok już funkcjonariuszy zarzekał się, że on jednak tylko zażartował i w rzeczywistości nie ma tam żadnych niebezpiecznych przedmiotów, ale nasi funkcjonariusze, o czym wielokrotnie mówimy, w takich sytuacjach nie mają poczucia humoru. Bagaż został sprawdzony. Podróżny tym razem musiał uiścić mandat 500-złotowy. Nie poleciał też na wymarzone wakacje. Wrócił do domu. Kapitan samolotu nie zdecydował się na zabranie go na pokład rejsu do Turcji. To niestety nie jedyny taki przypadek w ostatnim czasie. Tylko w bieżącym roku nasi funkcjonariusze interweniowali już na pokładach statków powietrznych i w lotniczych przejściach granicznych prawie 400 razy. W ubiegłym tygodniu chociażby funkcjonariusze z Łodzi zatrzymali podróżną Ukrainkę do sprawdzenia również bagażu, która pozostawiła w toalecie w ogólnodostępnej hali portu swoją walizkę. Gdy zostały podane komunikaty o bagażu i monitoringu, zgłosiła się, tłumacząc, że musiała załatwić sprawę na mieście w Łodzi i niestety nie mogła nosić ze sobą ciężkiej torby. Problemy mogą pojawić się również, gdy postanowimy przywieźć sobie z wakacji lokalną pamiątkę. Zdarzają się sytuacje, że podróżni przywożą chociażby muszle, fragmenty rafy koralowej, jak i również produkty galanteryjne w postaci pasków, butów czy portfeli, które są wykonane ze zwierząt zagrożonych wyginięciem, na przykład krokodyli czy warany. Mówi Justyna Pasieczyńska, rzecznik prasowy szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Takich pamiątek nie możemy przywozić, bo przede wszystkim przyczyniamy się do degradacji środowiska i grożą niestety surowe kary, między innymi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Niektórzy turyści na pamiątkę próbują przywieźć także zwierzęta. Mieliśmy próby przewozu prawie blisko 9000 leczniczych pijawek. Zdarzają się próby przewozu papug egzotycznych. Mieliśmy również próby przewozu małpki z rodziny kapucynek. Mieliśmy jeszcze, może dodam, całkiem niedawno taką próbę przemytu 5 wędrownych sokołów. Te sokoły były przewożone w tragicznych warunkach, ponieważ miały skrępowane łapy, dzioby i szpony i do tego jeszcze były odurzone środkami nasennymi, aby zachowały się cicho podczas podróży. Za nieodpowiedzialne zachowania nałożono w tym roku mandaty na podróżnych na łączną kwotę 42 tysięcy złotych. Zatem można sobie wyobrazić, że jest to duża skala problemu, tym bardziej, że teraz są wakacje. Pamiętajmy, żeby nasze żarty nie były głupie i nieodpowiedzialne, a jeśli chcemy przywieźć sobie jakąś pamiątkę, warto sprawdzić przed wyjazdem na wakacje przepisy, co możemy wwozić, a czego nie. Na przykład sery z Francji możemy przywieźć, ale z Wielkiej Brytanii już nie możemy przywieźć serów. O niewybredne żarty turystów pytał Jacek Frencer. 13 minut po godzinie 17. czyli ewakuacja lotniska, ponieważ ktoś postanowił pojechać na miasto i nie zostawił bagażu tam, gdzie powinien. Jeśli chodzi o nieodpowiedzialne zachowania turystów, to oczywiście, proszę Państwa, można swoje historie opowiadać. Różne, wakacyjne, 2 dwójki i 7 trójek. A jeśli chodzi o to, co przed nami, to połączymy się z Poznaniem. Za kilka minut tam jest Dariusz Urbanowicz. W Warszawie leje deszcz. Pytanie, jak jest w stolicy Wielkopolski. Leje czy nie leje? Troszeczkę leje, tak pada, odrobinka, siąpi sobie. Ale my zupełnie o czymś innym, bo o wyścigu rowerowym. No to proszę Państwa, steady, ready i go. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. No i ten sygnał będzie nam często towarzyszył, zwłaszcza w najbliższych dniach. Łączymy się z Poznaniem. Warszawa deszczowa. Pytanie, jak jest w stolicy Wielkopolski? Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Łączymy się właśnie przy okazji prezentacji drużyn, jeśli chodzi o Tour de Pologne. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry. Faktycznie Poznań przywitał nas z ulewą, ale po chwili na szczęście wyszło słońce, potem jednak znów lunęło jak z cebra. Także pogoda zmienna i musimy być gotowi na wszelką ewentualność, jeśli chodzi o atmosferę. Dużą elastycznością muszą wykazać się również organizatorzy Tour de Pologne, bo logistyka tego wielkiego przedsięwzięcia sportowego to niemalże ekwilibrystyka zaawansowana. Opowiada o tym organizator, dyrektor marketingu Langteamu Adam Siluta. Tour de Pologne jest wielkim przedsięwzięciem logistycznym. Kwaterujemy ponad 1500 ludzi. W samej ekipie technicznej pracuje ponad 150 osób, 20 tirów, 50 busów, które codziennie coś muszą zrobić. Mamy ekipę startową, ekipę mety, premie lotne, premie górskie, specjalne, także jest tego bardzo dużo. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, czyli na to bardzo kładziemy nacisk, żeby było bezpiecznie, ale mówię, jest to bardzo ciężka praca. ta logistyka musi być dopracowana, bo musimy się wyrobić, codziennie przerzucamy tą scenografię ze startu na start, z mety na metę, w międzyczasie musimy te premie ogarnąć. No i też musimy się dostosować do transmisji telewizyjnej, która jest, bo jest to jeden z nielicznych wyścigów, który jest od startu do mety pokazywany na żywo. No i oczywiście Lang Team, bardzo mocna ekipa, ale my również tutaj mamy dobrą drużynę, Polskie Radio. Jesteśmy już na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie o godzinie 18.30 rozpocznie się oficjalna prezentacja 24 grup kolarskich, które jutro w samo południe ruszą stąd na mierzącą ponad 1300 km wielką pętlę dookoła kraju. Pierwszy etap to 183 km wokół stolicy Wielkopolski z metą na torze Poznań. My jeszcze oficjalnej listy startowej nie poznaliśmy, ale zaglądał do niej Bartosz Kuzarski, który kilkanaście razy startował w Tour de Pologne. No mamy w tym roku bardzo mocną obsadę ogólnie Touru, bo przyjeżdżają naprawdę drużyny ze świetnymi nazwiskami, ze świetnymi kolarzami. Tour się kończy tydzień przed Mistrzostwami Świata, ponieważ w tym roku jest duża zmiana w kalendarzu, tak więc idealne przygotowanie pod Mistrzostwa Świata. No i startuje 17 Polaków, startuje Michał Kwiatkowski i Rafał Majka, dla których będzie to pierwszy pojedynek na Tour de Pologne od lat. Mam nadzieję, że będą liderami swojej drużyny. Mamy kadrę, mamy zawodników w drużynach World Tourowych, w drużynach prokontynentalnych, które mają dziką kartę. Także ja liczę na naprawdę fajne emocje. Trasa jest naprawdę świetna w tym roku. Zobaczymy, co pokażą zawodnicy. To słowa byłego kolarza Bartosza Huzarskiego, a kibice cyklizmu na pewno pamiętają, jak kilka ładnych lat temu podjeżdżał pod Orlinek ze złamanym obojczykiem. No, kolarze to twardzi ludzie. I tak się teraz zastanowiłem, te ładnych parę lat temu, to był rok 2006, ależ ten czas pędzi. Dariusz Urbanowicz, z którym jeszcze dzisiaj się połączymy, żeby o tych drużynach porozmawiać, być może o przewidywaniach. Bardzo dziękuję i życzę słońca. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. A Polskie Radio jest wyłącznym partnerem radiowym 80. Tour de Pologne. Na zegarze 24 minuty po godzinie 17. Nie pytaj jak mi na... zapraszamy do reklamy. Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo. Dźwigniemy za Ciebie Twoje bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Taki kabaret Otto znamy i lubimy. To już lato, wakacje, zasmażka, a do tego 10 nowych przebojowych piosenek. Słoneczny album To już lato z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. W wielu miejscach pada, oj, powoli się pewnie jeździ. Szczegóły ma najnowsze Jakub Domoracki. Dzień dobry. Dzień dobry. Poważnie zakorkowany jest małopolski odcinek autostrady A4, zwłaszcza pomiędzy Balicami i węzłem Kraków Południe, i to w obie strony, a także w pobliżu węzła Kraków-Bieżanów w kierunku Rzeszowa. Utrudnienia na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Modła i Sługocin w Wielkopolsce. Tam zderzyły się 3 pojazdy, 2 osobówki i auto ciężarowe. Na 252 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Świecka. Natomiast na A1 pomiędzy węzłami Kowal i Kutno Północ auto osobowe uderzyło w bariery. Na 243 kilometrze jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona. Całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest droga krajowa nr 74 w Jacentowie pomiędzy Kielcami i Piotrkowem Trybunalskim. Tam doszło do wypadku auta osobowego i ciężarówki i na miejscu ruchem kieruje policja. I jeszcze trasa S3, gdzie za węzłem Głogów Zachód ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej. Jezdnia w stronę Legnicy jest tam częściowo zablokowana. Pół godziny pozostało do 18:00. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepisy mają wzmocnić ochronę dzieci. Projekt powstał w reakcji na śmierć 8-letniego Kamila z Częstochowy. Chłopiec zmarł w szpitalu po tym, jak pod koniec marca został skatowany przez ojczyma. Nowelizacja zakłada m.in. wdrożenie w różnych instytucjach standardów ochrony dzieci oraz wprowadzenie kwestionariusza oceny ryzyka dla służb. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Obywatel Ukrainy przewoził busem 26 osób nielegalnie przebywających w Polsce. Policja zatrzymała mężczyznę w miejscowości Pasieczniki Duże koło Hajnówki. W busie byli obywatele Etiopii, Erytrei, Nepalu, Palestyny, Algierii, Somalii i Maroka. W tym roku służby zatrzymały już ponad 400 tak zwanych kurierów i innych osób zaangażowanych w organizację nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi do Polski. Kolejna grupa słowackich strażaków wyleciała do Grecji. Ratownicy będą pomagać w gaszeniu pożarów na wyspie Rodos. Druga grupa zmieni kolegów, którzy walczą z ogniem od tygodnia. tygodnia. Ratownicy będą pomagać w gaszeniu pożarów przez 2 tygodnie. Ich dalsza obecność na RODOS będzie zależeć od rozwoju sytuacji. Pełny serwis o 18. Sponsorem audycji jest Orlen. Czas na serwis sportowy. W studiu Robert Grzędowski. Mecz Igi Świątek przełożony na jutro, spotkanie deblistek na inny kort, ale wygrane. Deszczowa pogoda utrudnia organizatorom sprawne przeprowadzenie tenisowego turnieju WTA w Warszawie. Ćwierćfinał z udziałem Igi Świątek i czeszki Lindy Noskowej został przełożony na sobotę. W piątkowym planie pozostały 2 ćwierćfinały singlistek rozgrywane na korcie centralnym. Niemka Tatiana Maria wyeliminowała Słowaczkę Rebekę Szramkową. Mecz Włoszki Lucrecji Stefanini z Niemką Laurą Ziegemund trzeba było przerwać. Po 2 gemach znów spadł deszcz. Ten nie przeszkadza na zadaszonych kortach Europejskiego Centrum Tenisa w Mysiadle. Tam grają deblistki. Weronika Falkowska i Katarzyna Piter wywalczyły dziś awans do półfinału warszawskiego turnieju. Ograły w 2 setach duet Marozawa-Sasnowicz. Starcie Beniaminków z Chorzowa i Łodzi rozpocznie dziś 2. kolejkę piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Ruch i ŁKS swoje pierwsze mecze przegrały. Trener niebieskich Jarosław Skrobacz zapewnia jednak, że jego podopieczni nie tracą wiary w zwycięstwo. My musimy cały czas wychodzić z wiarą, my musimy być nastawieni w tej lidze, że w każdym spotkaniu trzeba będzie dać siebie maksimum umiejętności, maksimum zaangażowania, żeby punktować. I nie odkryłem tutaj Ameryki, że ruch Chorzów na dzisiaj nie będzie hegemonem tej ligi pod kątem posiadania piłki, pod kątem wymiany podań. My musimy się nastawić tutaj na troszeczkę inną grę, żeby sobie dawać szansę na punktowanie. Początek spotkania ruchu z ŁKS-em rozpocznie się ten mecz o 20:30. 2 godziny wcześniej prezentacja składów drużyn uczestniczących w 80. Tour de Pologne, a trwa finał drużynowego turnieju szpadzistek w szermierczych Mistrzostwach Świata w Mediolanie. Polki w tym finale rywalizują z Włoszkami. Biało-czerwone występują w składzie Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Węglarczyk, Ewa Trzebińska i Magdalena Pawłowska. Decydujące starcie rozgrywane do 45 trafień lub na czas. Trwa w tej chwili 7 z 9 pojedynków. Polki przegrywają z Włoszkami 18-20. I jeszcze wieści z japońskiej Fukuoki. Wieści rekordowe. Laura Bernat awansowała do finału pływackich Mistrzostw Świata na 200 metrów stylem grzbietowym. Dwukrotnie pobiła dziś rekord Polski. Wynik z półfinału to dokładnie 2 minuty 8 sekund i 96 setnych. Do finału Bernat weszła z 6. wynikiem. Decydujący wyścig na tym dystansie zaplanowano na jutro. Sponsorem audycji był Orlen. W centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie także mogą wystąpić burze. Jutro nadal pochmurno z przelotnym deszczem, ale nieco cieplej. Od 22 stopni nad morzem i w Dolinach Karpackich do 27 w centrum oraz na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Tak patrzę sobie na najnowsze notowanie. Głosowanie już jest zablokowane, bo głosować można było dzisiaj do godziny 12. Trzecią dziesiątkę zamyka nam nowość. Jak będzie dzisiaj? Zapraszam do słuchania listy po godzinie 19. Ree Garvey, miejsce 30. Running. after all, I never saw you try. And when my world falls down, you always make it right. I feel like I'm a part of something that's gonna last for the rest of my life. I'm coming out of the darkness running. I'm stumbling into the light. You're free like the ocean. You're deep like the sea. Polska gospodarka będzie rosła szybciej niż zakładali ekonomiści. Swoje prognozy skorygował Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Z nami Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej ponownie. Jeszcze raz, dzień dobry. Po tych... Dobry wieczór już chyba. Chociaż nie wiem, może dzień dobry. Spór trwa, są dwie szkoły. Mhm. Tak, tak, tak. Otwocka i Falenicka. Po tych poprawkach Polska awansowała w gospodarczej tabeli Europy i o jakich liczbach tutaj mówimy? W tym roku PKB ma urosnąć o 1,2%. To czterokrotnie więcej niż we wcześniejszym kwietniowych prognozach. Tak mówi dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Polska, co już nie zaskakuje, wielokrotnie przy pierwszych prognozach jest deprecjonowana. Przedstawiane są te wartości o wiele niższe, a potem w ciągu kolejnych miesięcy, kwartałów okazuje się, że rewizja następuje na plus polskiej gospodarki. Tak się dzieje od lat. I od lat polska gospodarka udowadnia zagranicznym ekonomistom, że ma ogromny potencjał. W wyliczeniach, które obejmują lata 2021-2024, nasza gospodarka ma urosnąć łącznie o ponad 16%. To stawia nas w jednym szeregu na przykład z Hiszpanią, a o trzy długości wyprzedzamy gospodarkę niemiecką. Dla nas z tej informacji ważne jest potwierdzenie sytuacji w gospodarce niemieckiej, która dołuje gospodarkę europejską, że południe Europy rzeczywiście radzi sobie lepiej i zaczyna ciągnąć strefę euro w mechanizmie rozwojowym, a polska gospodarka od lat radzi sobie świetnie, szczególnie te szybkie odbicie popandemiczne. To szybkie odbicie wyróżnia nas na mapie Europy, bo zamknięta turystyka nie odbiła się na naszej opartej raczej na przemyśle gospodarce. Swoje zrobił też napływ pracowników z Ukrainy. Zadyszka Niemiec nie powinna nas jednak wcale cieszyć, bo wciąż są naszym głównym partnerem handlowym. Zresztą i nasza gospodarka, mimo dobrych wyników, wciąż pracuje tylko na pół gwizdka. Tak mówi mi Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha. Polska gospodarka ma taki potencjał, że powinna rozwijać się w tempie dwucyfrowym. Stąd nawet ten czterokrotny poprawa prognozy dla gospodarki w Polsce. Są to wartości, które pokazują, że ten nasz potencjał nie pracuje w tej skali, jakby mógł. By nasza gospodarka rosła właśnie dwucyfrowo, zdaniem Andrzeja Sadowskiego potrzeba stabilnych przepisów, nie tylko, choć także tych unijnych, a po drugie musi zelżeć inflacja. A trzeba pamiętać, że Polska dysponuje bardzo unikalną rzeczą w skali Unii Europejskiej. Ostatnim, jednym z największych wyżów demograficznych okresu stanu wojennego, który jest jeszcze w tej gospodarce. To zdaniem Andrzeja Sadowskiego może być jednym z motorów wydostania się Polski z pozycji zaplecza dla innych gospodarek. Artur Bartoszewicz do tych postulatów dodaje jeszcze jeden. Polska gospodarka nie może opierać się tylko na małych i średnich firmach. Musimy tworzyć globalne marki i ogromne koncerny. To tyle życzenia. A w temacie prognoz przypomnijmy, 1,2% o tyle ma urosnąć w tym roku nasza gospodarka. Tak widzą to ekonomiści Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Czyli byli trochę sceptyczni, teraz okazało się, że jest więcej danych i poprawili tę prognozę. Do końca roku jeszcze mamy trochę czasu, więc... Może jeszcze skorygują, jeszcze tak lepiej. Mówi Artur Bartoszewicz, że gdzieś tam jeszcze jest taki nawis, o ładnie mówiąc, czy margines, gdzie jeszcze możemy troszkę... A tak patrzysz na mnie, nie wiem, co czy mam mówić dalej. Pomyślałem o tych formach wioskini, wiesz, tak stalaktyty, stalagmity. No, nawis. Dobrze, nieważne. Marcin Jagiełowicz, dziękuję bardzo. Widzimy się jeszcze dzisiaj. Polskich kolarzy wystartuje w sobotę w Poznaniu w 80. Tour de Pologne. Wśród nich są Michał Kwiatkowski i Rafał Majka, którzy wygrywali już ten wyścig, ale jeszcze nigdy nie ścigali się ze sobą. To, proszę Państwa, będą emocje, ale o tym, co nas czeka, więcej Dariusz Urbanowicz, który na miejscu i wszystko obserwuje i będzie także relacjonował. Witamy ponownie. Witam, witam serdecznie. Czekamy na rozpoczęcie prezentacji grup, które wezmą udział w 80. Tour de Pologne. Planowo ma się to wszystko zacząć o 18.30. Nie ukrywam, że to również jest emocjonujący moment. Od 2005 roku wyścig ten stał się w pełni zawodowym. Najpierw prestiżowy Pro Tour, dziś World Tour, czyli uwzględniony w kalendarzu UCI na równi z największymi wyścigami, wielkimi turami. I cóż można powiedzieć, od wielu, wielu lat roiło się tutaj od gwiazd. W tym roku również duży nazwisk nie zabraknie. Nas elektryzuje przede wszystkim duet Michał Kwiatkowski i Rafał Majka. Tylko żeby było jasne, obaj jeżdżą w innych grupach. Dodam, że bardzo mocnych. Zwycięzca sprzed 5 lat, Kwiato, Vineos Grenadiers, a Majka, który triumfował w Tour de Pologne w 2014 roku w teamie Emirates. Czy możemy liczyć na nich w klasyfikacji generalnej? Czy powtórzą swoje sukcesy? Trudno powiedzieć, bo mając na uwadze fakt, że dopiero co ukończyli Tour de France. Poza tym w ich ekipach są bardzo mocni kolarzy. Geraint Thomas, Joao Almeida, a intuicja mi podpowiada, że Polacy pojadą jako ich pomocnicy, choć nie wykluczone, że będą szukać również szans na zwycięstwa etapowe, albo w poszczególnych klasyfikacjach, na przykład w tej górskiej, bardzo prestiżowej. To, co piękne w wyścigach, to kolarskie harce, czyli ucieczki, akcje oderwania się od peletonu, zawsze spektakularne, prowadzone przez zawodników głównie aspirujących, dla których Tour de Pologne to idealny wyścig do zaistnienia w światowym peletonie, to nie do pokazania się w telewizji, no i również do od tego, abyśmy opowiedzieli o nich w trójce. Stąd też okazja dla reprezentantów Polski, którzy, tak jak powiedziałeś, pojadą tutaj w grupie w sumie 17 osób z dziką kartą w barwach kadry narodowej albo w poszczególnych grupach zawodowych. Warto wspomnieć takie nazwiska jak choćby Szymon Sajnok. Kojarzymy go głównie z toru, bo był mistrzem świata w Omnium w wieloboju kolarskim. Pojedzie też świetny sprinter Staszek Aniołkowski, kuzyni Norbert i Alan Banaszkowie, Kamil Gradek, no i może jakaś koszulka dla najaktywniejszego, kto wie, kto wie. Tegoroczna trasa została tak pomyślana, aby dość szybko wyjaśnić grupę liderów, którzy będą liczyli się w klasyfikacji generalnej. Jutro czas na sprinterski finisz na torze Poznań, ale w niedzielę i poniedziałek to już góry, podjazdy pod Sosnówkę, Orlinek, potem Walim, Przełęcz Jugowską, Zieleniec i Duszniki, Zdrój. Fachowcy twierdzą, że etapem prawdy może okazać się zaplanowana na czwartek indywidualna jazda na czas w Katowicach, a w piątek spektakularny finisz na krakowskich Błoniach. Wtedy się ten wyścig zakończy. Na liście startowej są też zawodnicy, którzy udowodnili, że potrafią w Polsce wygrywać Tour de Pologne. Zwyciężali oprócz wspomnianych Majki, Kwiatkowskiego, Almeidy. Jadą też Paweł Siwakow czy Tom Wellens, więc gwiazd nie brakuje. Wciąż czekamy jednak na potwierdzenie składów. Podobno Geraintowi Thomasowi uciekł samolot, więc się dzisiaj wieczorem dopiero pojawi w hotelu. Nie będzie go tutaj na scenie ze wszystkim. Piękne okoliczności przyrody, ale także, proszę Państwa, to będą plastyczne opowieści w radiu. Dariusz Urbanowicz wszystko obserwuje. To początek dopiero i początek emocji, największe emocje oczywiście przed nami. Darku, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. It breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? And you will never know. No, you'll never know. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no. Nasze spotkanie dobiega końca. Jeśli chodzi o Zapraszamy do Trójki, zaraz po serwisie, po drodze z Trójką, a później lista. A my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Piotr Firan. Do usłyszenia. My usłyszymy się jutro po godzinie 6.